وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الله تعالى رجل مؤمن پیداك تدا الله تعالى د دين دعوت کا الله تعالى باندې پورا اعتماد کا الله تعالى بل مرګری خامخه پیدا کی رجل مؤمن نو مین د ذکر شوه پنو مانه سکه وي خو الله تعالى وي بس یو سړی ونه بس نر الکوغه من آل فرعون مبصرین لیکلی دي د فرعون د طرز ویو اگر افاسید د فرعون مخ ته ودرید په تاسو د 10 قتل وای چې دا تاسو ته د الله تعالی د دین دعوت درکې د الله تعالی قانون غواړي د الله تعالی نظام غواړي د دې بل څه جرم نشته رې سوا دین د الله تعالی قانون غواړي نن سوا نران نشته رې کم نران چې دی هغه د مجاهدین مرګرتیا کوي او د خزونګړي مزونګړي چې دی خزونک خلک نو هغه د الله تعالی د دین د غختون کړو مجاهدین مرګرتیا هغه نشي کولای وقال رجل او ویل یو سړی چې پاغه کې صفت د رجولیت او هغه سړی او سړی کامل سړی مؤمنون مؤمنو من آل فرعون د کورنۍ د فرعون یکتو مو ایمانه چې پټاوه خپل ایمان لرا تقتلون رجلن هغه دا خبره وکړه آیا قتلوي تاسو هغه سړی ای یقول ربی الله یو حق پټول یا بل ایمان پټول نو حق پټول چې هغه ګناه ده او د خپل ایمان حفاظت کول او هغه پټول دا ګناه نه ده بعض مفسرین لیکلی دي یک تمو ایمانه په معنا د یحفظو ایمانه سره د خپل ایمان حفاظت کو اتقتلون رجلا آیا وجنه تاسو هغه سره یقول ربی الله چې هغه وی رب زما الله تعالی دی وقد جاءکم بالبینات او یقینا راغلی دی تاسو ته په ښکاره حکمونه د الله تعالی باندې من ربکم طرفه طرف تاسو نه وقد جاءکم بالبینات د الله تعالی ښکاره حکمونه تر وړلی وای یکو کاذبا کاغه دروغجنی فعلیه کذبه نو په هغه باندې وبال او سزا د ګناه دغه ده تاسو وایئ دا دروغجن دی نو دروغجن خو نه دی خو بالفرض و تقدیر که دا دروغجن دی نو هغه ته به د هغه د دروغو سزا میلاویږي نو ستاسو پکې څه کار دی خو لیکن دا بله خبره ډېر زیاته خطرناکه ده هغه کمه و ایکو صادقا او کوي دغه رښتونې یوسفکم وبرسیږي تاسو ته بعض الذي بعض هغه عذاب و یعدکم چې دی وعده کوي ستاسو سره دیتې تاسو یری او تاسو سره چې دی دا وعده کوي ان الله لا يهدي قد الله تعالى هدايت نه کی من هو مصرف اغه سوک چې اغه تیریدون کې د حدود شرعیونه کذاب ډیر دروغ جنې اغه ته الله تعالی هدایت نه کی یعنی فرعون چې اغه مصرف او دغه سي فرعون چې اغه کذاب او دروغ جنو یا قوم یقوم از مالکم الملک اليوم ساسر پر بادشاہی د نن ورځ ظاهرین په ارضی زورور یې پزما کی د فل ارض مراد چې ملک د مصر ته مراد دی اغه رجل مؤمن دا خبره توکله نن خو ستا سره دا پوج دی ستا سره دا پولیس دی او ستا سره دا ایسای ده او نن خو ته بادشاهی فمین سرونه نو څوک دی چې مدد به وکړي زمونږ امین باسي لی د عذاب د الله تعالی نه ان جانه که د الله تعالی عذاب راشي دا پوجیان او پولیس او دا حکومت به بیا د الله تعالی عذاب څه زمونږ نه لرې کړي قال فرعون ویل فرعون ما اوریکم الا ما ارا زه مشوره نه در کوم تاسو ته مګر هغه چې ما مشوره در کړې ده فرعون څه خبره کړې وه ویدا موسی علیه السلام ویدا قتل کی وی بس وی زما رای خود غره چی دا سړی قتل کی دا بزان نه لګیای خیر ده ځان له درسونه کی ځان له دعوتونه کی خو لیکن دا قتل کی موسی علیه السلام مبارک وی ما اوریکم الا ما ارا زراین در کوم تاسو ته مگر اگر چې ما در کړی دا چې هغه قتل له موسی علیه السلام دی و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زنه خیم تاسو ته مگر لار د کامیابی فرعون خپل بی دیني تسویل لار د کامیابی او تو ویلله لار د کامیابی هر طاغوتی جمهوری سړی چره نو هغه سوی وای زمونږ قائد چره ډیر مدبرانه چره سیاست کوي او کله به دا وای چې په دې وخت کې جمهوریت درې وخت قضا ده نو سو کی ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیر الرشاد فرعون سویل ما اوریکم الا ما ارا د دې زمانی فرعونیان سوی ما اوریکم الا ما ارا جامع حفصه او لال مسجد چې هغه بمبار کی ما اوریکم الا ما ارا چافی ورګوي ما اوریکم الا ما ارا عافیه صدیقه چې هغه په امریکایانو باندې خرڅ کی ما اوریکم الا ما ارا په افغانستان په مسلمانانو باندې حمله وکي او امریکایانو ته لارې ورکړي د غیر تخریبولو لپاره بی عینه هغه زمانی کافران او دې زمانی کافران د موسی علی السلام د زمانی فرعون او دې زمانی فرعونیان هغه بس دغه یو شاده وما اهديكم الا سبيل الرشاد او نخيم زتاست مگر لاره د کامیابی جمهوریت دار کامیابی لاره ده. نن سبا دا خبره کی وقال الذي آمنا او ویلا کس چاگا ایمان نوڑی رجل مومن یا قومی قوم دما انی اخاپ علیکم یقینا زیاری کم بتاسبان نی مس دا یوم الاحزاب پشان دا دا ورزی دا غا عنادیانو ڈلو پا غا عنادیانو ڈلو باننی جی کم عذابون راغلیو نظر بتاسبان یاری کم بتاسبان نی بمدغا سی عذاب رش اغا عنادیانو ڈلی کم دی تفصیل مس دا بی قوم نوحین پشان دا حال قوم دا نوح علیہ السلام دا عادیانو دا سمودیانو والذین من بعدهم او آ کسان کی داغین ورستو وما اللہ یرید ظلم للعباد او ندی اللہ تعالی چی او واری ظلم کول پا بندگانو مندی اللہ پا خپلو بندگانو مندی ظلم نکی خو کل چی اللہ تعالی بیدین خلکو تا سزا ورکی نو آغا دا اللہ تعالی عدلی او آغا دا اللہ تعالی انصافی پا خپلو بندگانو مندی اللہ تعالی ظلم زیادتی نکی دوی مدار چی وما اللہ یرید ظلم للعباد اللہ تعالی نگواری ظلم کول پا خپلو بندگانو مندی پا چا بانی چی حجت نی قائم شوی نو اغیل اللہ تعالی عذاب نور کی او کلی چاوانی حجت کل قائم شون اغیل تبی اللہ تعالی عذاب ور کی و یا قوم یا قوم از ما انی اخاف علیکم یوم تناد یقیناً زیاری گا متاس بانی دوردی دا چگو وحلونا یوم تناد چی باقی گی با چگی وحلی کی یوم تناد در قیامت دوردونا در قیامت دوردی دا نمون نجو نم دے یوم تناد اولی ولی کی گی جہنمیان با چگی وحی نو دغسی کله بچی اعراف والا جنتیانو ته چغی کئ نو کله به جهنمیانو ته چغی کئ نو دغسی ملائک به جنتیانو ته آوازونه کئ نو دغسی جهنمیانو ته آوازونه کئ او دغسی جهنمیان به جهنم کې فریادونه کئ یوم التناد ډیر چغی پاغی کې والے کی زکه تو ویلای کی یوم التناد یوم په ورځ باندې تولو نو مدبرینا او وګرځی تاسو شا کون کی دا یو ټکه جو سرونه وای بیا پنه پویږي تفسیر جلالین لیکلی دی یوم تولون مدبرین په کومرات باندې چې وګرځي تاسو شا کون کی عن موقف الحساب الى النار عن موقف الحساب الى النار په کومرات باندې چې وګرځول شي تاسو دا زید حساب نه جهنم طرف ته جهنم طرف ته روان کلی شي مالکم من الله من عاصم نبی استاز د پاره د الله تعالی د عذاب نه څوک بچ کون کی و ما یذل الله او هغه څوک چې بیرار کی الله تعالی هغه دره په ماله من هاد نو نشته د غیر لپاره هدایت ورکون کی غیر لپاره نشته په سم لار باندې روانون کی غیر لپاره نشته ولقد جاءکم یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام من قبل مخکر دینه بل بینات بخکار حکمونه باندې فما زلتم نو همیشه وای تاسو په شکین بشکیم ما جاءکم به دا غنه چې هغه تاسو راوړل د الله تعالی دین راوړل او دا الله تعالی توحید راوړل نو تاسو پاره کې شک کو حتی اذا هلک تر دې پورې کله چې هغه مړ شو نو قلتم تاسو ویل لیبعث الله من بعد رسولا هچری براونی لګی الله تعالی بل پیغمبر ای دوم تبونه دی رجل مؤمن فرعونانو ته دا خبره بیان کړه وې د موسی علیه السلام نمخ کې الله تعالی تاسو ته یوسف علیه السلام عمر علی گلیو او اغی دا اللہ تعالی طرف نه دین ناوڑیو کل چی اغا مر شو او اغا کل اوپاد شو نو تاسو دا خبر او کلا چی خلاص شو تی اللہ تعالی بل پیغمبر راو نلیگی نو اللہ تعالی بل پیغمبر راو لیگا ستاسو دا هدایت دا پر اللہ تعالی بل پیغمبر راو لیگا دویم داری آیت مانا و مطلب داری کل چی یوسف علیه السلام جوندیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ژوند دی نو دا مصر نظام چې هغه بالکل برابر خو کله چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو کله چې دا مصر نظام ګډوډ شو نو دیو بیا ارزو تمنا وکړه کاش که الله تعالی بل پیغمبر راولیږي چې دا مصر نظام بیا واپس برابر شي ځکه دا ملک نظام په سمه نه برابرېږي هغه د الله تعالی په قانون باندې هغه د الله تعالی د پیغمبر پر لګل باندې هغه نظام برابرېږي نو الله تعالی بل پیغمبر راولیګه موسی علیه السلام نو له اوس نه منای ولقد جاءکم یقینا راغله او تاسو یوسف علیه السلام من قبل مخکر دینه بل بینات بخکاره حکمونه د الله تعالی باندې فما زلتم نو همیشه وای تاسو به شکین بشکی می ما جاءکم به دا غسنه چې اگر راوړی تاسو ته حتی اذا هلک تر دې پورې کلاغه او پات شو قلتم میل تاسو له یب عسل الله هیچ چری براونی لګی الله تعالی من بعد رسول دن رسولا پیغمبر کذالک یذل الله دغسک بلارک الله تعالی من هو مصرفن اغه چاله چې اگر حد نه تیریتون کې مرتاب او اغه پوخ شکی د چا چې د الله تعالی په دین کې شکی نو اغه الله تعالی بلارکی او اغه چې گمراه کیږي همیشه لپاره الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله وعند الذين امنوا دی آیات کی ترقی در ما قبل نہ اول چرے شک پیدا شی او بیا غ شک چرے غ ارتیاب تو رسیگی یعنی غ شک چرے غ مضبوط شی او بیا غ سبب جوړ شی گمراہی د پاره نو دریم اغه بیا سبب جوړ شی پاره د مجادله فی آیات الله داداس په ترتیب باندې وای اول کله چرے حق په باره کی شک راغه نو غ شک بیا په قلار قلار باندې مضبوطی او کله چې غ شک مضبوط شین بیا انسان گمراه شی او کله چې انسان گمراه شین بیا مجادله فی آیات الله کوي الذين يجادلون في آيات الله دا کسان دی جګړه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطانین بغیر د دلیل نه آتاهم چې راغلی دی ته بغیر د دلیل نه د الله تعالی په آیاتونو کې مجادله کوي جګړه کوي شکوک او شبهات پکې کوي کبر مقتن عند الله دا ډیر زیاته د غصې خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې وعند الذين امنوا او په نسبت مؤمنانو باندې د الله تعالی په آیاتونو کې څوک مجادله کوي نو دا ډیر د غصې خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې او د مؤمنانو په نسبت باندې کذالک یتبع الله دغه سي مهر وهي الله تعالی علی کل قلب متکبر په ټول زړه د لوی کونکي باندې جبار زور ښکار کونکي جبار مخکر دی بار بار معنی شوی دی جبار هغه چاته وای لوی کونکي رې د پتا باندې خپل خبره په زور باندې مناوهي د زور د وجنه او د بلچا قانون او د بلچا نظام نه مانی مفسرینو دونه کې فرق بیان کړی دی علا کل قلبی متکبرین پزله د پټول زله د متکبر انسان باندې متکبر په حقوق الله او جبار په حقوق العباد هغه انسان چې هغه نه د الله تعالی حق مانی او نه د بندگانو حق مانی هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي بلکې الله تعالی دغه په لبانې مهر لګی وقال فرعون او ویل فرعون یا هامانو اے هامانا یا هامانو ابن لی صرحا اے هامانا جوړ کز مانا پارا یو دنگا بنگلا جوڑ کا لعلی ابلغ الاسباب دیر پارا چیزا ورسما الاسباب دروازو تا کم دروازو تا اسباب السماواتی چاگا دروازی دا اسمانو دی فاتل الہ الہ موسیٰ چیزا ور وخی جمع ورخکارشم زبا الہ دا موسیٰ علیہ السلام پسی و انی لا اظنہو کاذبا او یقیناً ز گمان کم مدوانی دا دروغجن فرعون چیرے پا خلقو باندی دا غرا وستلا اشتبای پیرا وستلا پوی پا دیز مکہ کی خو الہ زیما خدا موسیٰ علیہ السلام تبی وی وی دا بار بار وی چی زا حق دار دا بندگی زما بلشترے حق دار دا بندگی بلشترے نو فرعون چیرے پا خلقو باندی اشتبارا وستلا دا غا تیویل حامان تیویل وی زمار پاریو دنگا بنگل جوڑکا یو منارا جوڑکا نو پا زمکہ کی خو بل حق دار دا بندگی زمان انشترے علاو خو کیینو کردی موسی عرب او دده الہی کچرتا بل پرد او تقدیر کئ ناغو بیا بر پاس مانونه کی نزه پس ورخی جمزای ګورم خو بیا يم دا خبر او کله و ان لا ظنه کاذبا یقینا ز گمان کوم بدوان د دروغجن مړه برم نشته رز بس مبصرین لیکلی دی یای دا بنگله جوړ کړی دا او یای نه دا جوړ کړی خو لیکین اغه وخت تباہ برباد شو لا غارته وإني لأظنه كاذبا ويقينا ذا غمان كم مدبان تدروغجن كذلك زين لفرعون دغسي خيستك للشيو دي فرعون تا سوء عمله بد عمل لغا وسد عن سبيل او بنقلشيو اغا ده حق لارينا وما كيدو فرعون إلا في دباب او نو چلوال ده فرعون إلا في دباب مگر بتبايكيو فرعون چه كما منصوبية جور اكريوين ناغا طولي تباشولي وما كيدو فرعون مانای او یا دغه سرح دغه بنگلا او دغه مناره یا جوړ کړی دا او یا نه جوړ کړی مال چې د پاغي باندې ضایع شو وخه پاغي باندې ضایع شو او خپل مقصد تم پاغي باندې اون رسید و ما کید فرعون الا فی تباب د دې ټولو فرعونیانو منسوبی چې دا وتبا کی او روس چې هغه د مسلمانانو په خلاف باندې خپل طاقت استعمال ک خپل جادوونه استعمال کړ هغه الله تعالی دړي وریکله بیا چرے نور فرعونیان اغراغلل یهود و نصارا امریکایان او داغی نور اتحادیان مسلمانان بانی حملے اکللی اغا اللہ تعالیم تباکلل دا نور بم اللہ تعالی تباکی کم جپاتی دی دا موسیٰ علیہ السلام پا خلاف باننے فرعونیان سمر منصوبی جوڑی کردی اللہ تعالی اغا طول حر ستاوانی شون و ما کیلو فرعون او نو چلول او نو منصوبی دا فرعون د حق په مقابله کې د موسی علی السلام په مقابله کې الا فی تباب مگر وی هغه په تبای کې هغه په تبای کې وی هغه په هلاکت کې